що зуби з'їла на залагодженні конфліктів, взяла її за руку і по-материнськи щиро та по-начальницькому твердо сказала: «Софія Андріївна, от добре, що ви сьогодні так рано прийшли. Поїдете на конференцію до Тернополя на 2 дні. Через годину їде машина, отож не гайтеся. Ваших хворих за той час догляне Ізольда Яківна. Побудете вдома, побачите донечку. Згода». Ой, вміла Ганна Петрівна вмовити. При згадці про теплі рученята маленької Наталочки, що була зараз у чоловікових батьків на селі, у Софії защеміло серце, і все інше стало другорядним. «А куди перевели?» «У коридорі лежить ваша Мелешко». «Тихо, тихо, Софія Андріївна, не треба так бурхливо. Тут учора ввечері і без вас ціла війна була. Ця письменниця побігла в райком, наробила там шуму, що їй, ветерану війни, не створюють нормальних умов для лікування. З райкому до головного, головний до мене, а я що? Нову лікарню збудую». «А що вона? Справді письменниця?» Вже і з підсвідомою повагою запитала Софія. «Що ж вона пише? Вірші, прозу?» «Скарги, скарги, Софієчко, скарги вона пише всюди і на всіх. От і бояться її, немов вогню, навіть у райкомі. Як прийде, як медалями задзвенить». Ганна Петрівна, стара львівська пані, єдина серед завідувачів відділень, не була членом партії. Тому висловлювалася дуже обережно, знала, якщо виникнуть найменші проблеми, її не пожаліють. Софія вибігла в коридор. У темному, вогкому коридорі, бо одна його стіна, як і у багатьох інших будівлях у містечку, що тулилися до пагорбів, вгрузла у землю, в глухому закутку аж біля туалету, де завжди гуляли протяги, лежала Клементина Мефодіївна. Побачивши Софію, вона відвернулася до стіни і заплакала. Від дверей почулося: «Софія Андріївна, машина вирушає!» Софія поклала грушки в зголов'ї, погладила білу голову бабусеньки і побігла. У машині вона весь час думала, як так могло статися. Чому в їхньому суспільстві, яке базується на засадах рівності, братерства, де усі люди однакові, вони таки неоднакові? Згадала, як вчила їх в субординатурі Ольга Григорівна, сувора і вимоглива до педантизму в усьому, що стосувалося лікарів. Але згорушливо-турботливо щодо пацієнтів. Будьте особливо уважні до простих людей. Софія ще подумки обурювалася, яких це простих людей вона мала на увазі, адже усі радянські люди особливі. Ось і у пісні співається «Наш непростой совєтський чоловік». Ті, що знають, як високі кабінети відчиняти, собі раду дадуть. А проста колгосниця потребує особливого вашого піклування. От вона на тобі попіклувалася. Перша ж хвора, і вона вже склала лапки. «Добре, Ганно Петрівно». Отак, картаючи себе, Софія розуміла, що навіть якби вона криком кричала, захищаючи бабусеньку –